قید خانے میں مجھے نیند کہاں آتی ہے، قید خانے میں مجھے نیند کہاں آتی ہے، روح زندہ کے اندھیروں میں گھٹی جاتی ہے، قید خانے میں مجھے نیند کہاں آتی ہے، یاد آتا ہے مجھے شاہ زمن کا جانا، یاد آتا ہے مجھے شاہ زمن کا جانا، ایک اذیت دل مضطر پہ گزر جاتی ہے، قید خانے میں مجھے نیند کہاں آتی ہے، پھول سے رخ پہ لگاتے ہیں تماچے ظالم، پھول سے رخ پہ لگاتے ہیں تماچے ظالم، یاد کرنے کی پدر کو یہ سزا پاتی ہے، قید خانے میں مجھے نیند کہاں آتی ہے، کس طرح نہر سے ہم منہ کو بلا لے دکھیا، کس طرح نہر سے ہم منہ کو بلا لے دکھیا، دیکھ کر جلتے ہوئے خیموں کو گھبراتی ہے، قید خانے میں مجھے نیند کہاں آتی ہے، شمر جب چھینتا ہے بالی سکینہ کے گوہر، شمر جب چھینتا ہے بالی سکینہ کے گوہر، دیکھ کر جانب سجاد تڑپ جاتی ہے، قید خانے میں مجھے نیند کہاں آتی ہے، دیکھے زندہ کے اندھیرے بھی اسیری دیکھی، دیکھے زندہ کے اندھیرے بھی اسیری دیکھی، دیکھے تقدیر ہمیں اور کیا دکھلاتی ہے، قید خانے میں مجھے نیند کہاں آتی ہے، اب کہاں سینے با با ہے تو سو جا بیٹی، اب کہاں سینے با با ہے تو سو جا بیٹی، رکھ کے سر زانو پہ مادر یہی سمجھاتی ہے، قید خانے میں مجھے نیند کہاں آتی ہے، اپنے سینے پہ سلا لو مجھے بابا آ کر، اپنے سینے پہ سلا لو مجھے بابا آ کر، اب بھی زندہ کے اندھیروں سے صدا آتی ہے، قید خانے میں مجھے نیند کہاں آتی ہے، کس طرح مجھ کو قرار آئے میں کیسے سوں، کس طرح مجھ کو قرار آئے میں کیسے سوں، یاد بابا کی مجھے قید میں تڑپاتی ہے، قید خانے میں مجھے نیند کہاں آتی ہے، یاد آتی ہے مجھے شے کی یتیمہ کوثر، یاد آتی ہے مجھے شے کی یتیمہ کوثر، جب کسی بچے کے رونے کی صدا آتی ہے، قید خانے میں مجھے نیند کہاں آتی ہے، قید خانے میں مجھے نیند کہاں آتی ہے، روح زندہ کے اندھیروں میں گھٹی جاتی ہے، قید خانے میں مجھے نیند کہاں آتی ہے۔